99 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Bezpieczeństwo priorytetem Europy, mówili jednym głosem premier Polski i szefowa Komisji Europejskiej. Mija 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych, to one dały początek Solidarności. Nowy rok szkolny po nowemu, zmiany czekają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Polska zainwestuje w przyszłym roku 200 miliardów złotych w przemysł obronny i polską armię, zapowiedział w Krynkach na polsko-białoruskiej granicy premier Donald Tusk. Według szefa rządu obecność przewodniczącej Komisji Europejskiej na wschodniej granicy Polski potwierdza, że bezpieczeństwo to dzisiejszy europejski priorytet. Chcemy, aby świat wyciągnął lekcje z polskich doświadczeń 1939 roku, mówił Donald Tusk. To miejsce uczy nas wszystkich, co znaczy bezpieczeństwo, jak bezcenna jest wolność i niepodległość. I jak ważne jest, abyśmy dzisiaj jako Unia Europejska, jako NATO, jako cały Zachód wyciągnęli lekcje z tych polskich doświadczeń, żeby cały świat, widząc nasze przygotowania, nasz wielki polski wysiłek do tego, aby zatrzymać zagrożenie ze wschodu, żeby cały świat się tym też adekwatnie przejął. Ursula von der Leyen od piątku odwiedza kraje wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. Z Polski uda się do Bułgarii, Rumunii i na Litwę. Polacy pokazali solidarność 45 lat temu i pokazali ją także niedawno po wybuchu wojny w Ukrainie. Tak podczas obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych mówił działacz pierwszej Solidarności i były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Byliśmy razem jeszcze niedawno i to była solidarność, ta piękna, bezinteresowna, kiedy otworzyliśmy nasze domy, mieszkania na nieszczęsnych Ukraińców, którzy uciekali przed straszną wojną. Ta wojna nadal trwa. Oni też walczą za nas. Na podstawie porozumień sierpniowych podpisanych przez władze PRL-u z protestującą opozycją został zalegalizowany Związek Zawodowy Solidarność. Armia Izraela bombardowała w nocy przedmieścia Gazy. Według lokalnych władz zginęło co najmniej 18 osób. Rakiety zniszczyły wiele domów. Wśród zabitych jest 13 osób, które chciały dostać żywność w jednym z punktów rozdzielania pomocy. Rzecznik izraelskiej armii powiedział, że informacje te są niesprawdzone. W Jerozolimie ma się wieczorem zebrać izraelski gabinet bezpieczeństwa, aby omówić kolejne etapy planu zajęcia Gazy. Tymczasem z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków płynie specjalna flotylla. Na pokładzie jest kilkaset osób z 44 krajów świata. Wśród nich będą po raz pierwszy Polacy, którzy wypływają dziś z Barcelony. Już nie możemy patrzeć, co się dzieje w Gazie. Nie tylko mi w Polsce, chyba w całym świecie. Omar Fares, szef Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków, szef delegacji Polski do flotyli Sumud. Celem tu jest przełamanie blokady Gazy. Nie tylko my, którzy są nad statkami, też ludzie, którzy są poza statkami. My jesteśmy grupa cywilów pokojowej, nie mamy armii, nie mamy broń. Spodziewamy się każdego scenariusza, tym niemniej uważamy, że nie można milczeć. Franek Sterczewski, poseł na Sejm. Naprawdę miarka się przebrała. ONZ w zeszłym tygodniu ogłosił, że Gaza jest w stanie klęski głodu. Palestyna będzie wolna! Od Morza aż po Jordan! Jeszcze Palestyna nie zginęła, póki my żyjemy. Poprzednie próby dostarczania pomocy do Strefy Gazy drogą morską były blokowane przez siły izraelskie. Początek roku szkolnego już jutro w tym roku oznacza zmiany dla uczniów i nauczycieli. Od czwartej klasy szkoły podstawowej wchodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. To zmiana potrzebna polskim uczniom, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Edukacja zdrowotna to nowy, bardzo potrzebny przedmiot, który da młodzieży i dzieciom narzędzia, by dbać o zdrowie swoje i innych. Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych to przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego, mądrego, aktywnego obywatelstwa. Lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone według nowej podstawy programowej. Ma być więcej różnorodności, a także zajęć na powietrzu. Tomasz Ziewiec, dyrektor podstawówki nr 25 w Warszawie, tak mówi o przygotowaniach w swojej szkole. Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowywania

Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie na ostatni letni odcinek audycji Salon Ulica Dancing. Audycja godzinna. Wakacje zleciały migiem. Mamy ostatni dzień sierpnia. Jutro wszystko wraca na właściwe tory. No i pomyślałem, że ta ostatnia letnia audycja, która ma być wypełniona muzyką, ma być trochę mniej gadania, więcej słuchania, będzie poświęcona mojemu ukochanemu zespołowi, Orkiestrze Ulicznej Chmielnej, ale przyniosłem dla Państwa frykasy. Dla tych, którzy znają, lubią, płynnie poruszają się w tym repertuarze i w tej spuściźnie fotograficznej, myślę, że też będzie to atrakcja, bo dzięki autorowi książki pod tytułem Orkiestra Uliczna z Chmielnej, Maciejowi Klocińskiemu, którego pozdrawiam, wszedłem w posiadanie nagrań pozyskanych głównie z Polskiego Radia, z archiwum Polskiego Radia, i są to nagrania, które nie są dostępne ogólnie, powszechnie w internecie czy gdzieś. Zatem myślę, że gratka, a ponieważ jest to ostatnia niedziela wakacji, to na początek nie może być inaczej. Niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ta ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzeć czuleń się na mnie ostatni raz. Jeszcze coś tych niedziel miała, a to ze mną będzie któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Tych niedziel miała, a to ze mną będzie któż to wie. Ta ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. I będziemy słuchać właśnie nagrań tego typu w dzisiejszej audycji. To ostatnia niedziela. Oczywiście muzyka Jerzy Petersburski, słowa Zenon Friedwald. Przebój z roku 1935, przed wojną wylansowany głównie przez Mieczysława Foga. W stałym repertuarze Orkiestry Ulicznej z Chmielnej, która to orkiestra była tak nazywana dopiero po wojnie, dlatego że bracia Jaworscy, którzy założyli tę orkiestrę pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, pochodzili z Powązek i byli muzykami, muzykantami ulicznymi. Warto wsłuchać się, proszę Państwa, w to brzmienie i w to instrumentarium, o którym za chwilę powiem. To była wyjątkowa orkiestra. Gitara, skrzypce, akordeon, banjola koniecznie, no i ten śpiew. Przed chwilą słyszany Jan Sielski, chociaż nie tylko on śpiewał w tej orkiestrze. Posłuchamy sobie teraz trzech utworów z nagrań radiowych. Cyk Walenty, Czy tutaj mieszka panna Agnieszka i na koniec Hanko. Nie każdy zna Hanko. O tobie marzę wśród bezsennych nocy z wykonania orkiestry ulicznej z Chmielnej. Gdy nasz Maluś na świat się narodził, ojciec jego w głowę drapał się. Chrzestien jeszcze jeden syn urodził i wódem będzie klał przez wszystkie dnie. Więc wyprawił tata wielkie chrzciny, goście się bawili całą noc, a wuj Antoni przez trzy godziny trzymał wolę na 45. Cyk, Walenty, cyk, Walenty, cyk, i na bok sentymenty. Cyk, Walenty, cyk, Walenty, cyk, i jeszcze jeden list, i nie pij kratkę, bo to zwyczaj ten. A stoleczny klub spirytusowy zawianował go prezesem swym i na bankiecie trzymano wody do nas i na 40 dni. Cyk, Walenty, cyk, Walenty, cyk, i na bok sentymenty. Cyk, Walenty, może raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska i nie znam, i adresu nie znam też, i dlatego wołam, szukam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, taka milutka, takie oczy ma jak fioki. Przez cały dzień szukam, do wszystkich drzwi pukam, lecz jej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa, ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam? Gdybym ją wreszcie spotkał, byłby cud, byłby raj. Ach, Agnieszko, Agnieszko, raz mi luba ci badaj. Tak mi smutno bez ciebie, a przy tobie dobrze mi. Ja bez ciebie już nie mogę dłużej żyć. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, taka milutka, takie oczy ma jak fioki. Przez cały dzień szukam, do wszystkich drzwi pukam, lecz jej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa, ile Panna Agnieszka, ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam. Same słowa, ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam? A pasem Stasiek był, krąg znały go ulice, ciemnik w spelunkach, gdzie życie podłe wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, która gdzieś w rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć czasem bił, katował aż do krwi. A gdy przepraszał na nowo swą kochankę, to czułe słowa szeptał do uszu jej. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennej nocy. Hanko, ach ja bez ciebie nie potrafię żyć. Tak chciałbym się patrywać w twoje oczy i przy twym boku na zawsze chciałbym być. Wiedział, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał trzykrotnie, ha, ha, ha. I poszedł tam, gdzie granda wódę piła, i on też pił, bo serce z bólu skło. Po roku z mustach spotkał swoją Hankę, a w ręku błysnął zemsty nóż. I samo serce pchnął swoją kochankę, a nad jej ciałem szeptał, cóż zrobiłem, cóż. Hanko, twe ciało z bólu pręży się wygina. Hanko, ach ja bez ciebie nie potrafię żyć. Sercu nóż, ja wiem, że moja wina, wszak życie płynie wśród cierpień i burz. Sercu nóż, ja wiem, że moja wina, wszak życie płynie wśród cierpień i burz. Pochodzący z Powązek, bracia Władysław i Eugeniusz Jaworscy obracali się w kręgu muzyków grających na ulicach, czyli hauserujących, gromadzących się w ogrodzie Saskim w Warszawie. Park ten był codziennym miejscem zbiórki kapel podwórkowych i orkiestr ulicznych. To tu artyści umawiali się, gdzie danego dnia będą grać i razem udawali się w to miejsce. Władysław Jaworski miał wówczas 15 lat i na swoim koncie występy w kapeli u Rudego. Bracia Jaworscy, tworząc kapelę, zaprosili do współpracy kilku swoich kolegów muzyków. Dzięki tej decyzji skrystalizował się pierwszy skład orkiestry. Niestety nie jest możliwe dokładne ustalenie, kiedy miało to miejsce. Wiadomo jednak, że w pierwszym składzie zespołu znaleźli się Marian Gliwiński, Józef Rutkowski na gitarze i Jan Sielski, Kasza, pseudonim Kasza, na banjo. Chociaż mówi się, że Jan Sielski dołączył do zespołu tuż po wojnie. Mniejsza o to. Proszę Państwa, byli tacy muzycy w tej orkiestrze, którzy grali przez wiele, wiele, wiele lat i stanowili trzon. Oprócz tego, dookoła tego trzonu obracała się cała plejada artystów i Maciej Klociński pod koniec swojej książki tych artystów wymienia z imienia i z nazwiska. I to jest naprawdę pokaźna lista. Zaraz do tego wrócimy. Zatem posłuchajmy teraz dwóch wspaniałych utworów pochodzenia kabaretowego. Ja czekam pod bramą i Jadziem, panie Zielonka. Ja czekam przed bramą, wyjdź uwielbiana damo. Patrz moknem pod oknem i na grzebień gram. Z mankietem, z bukietem, przychciała na kobietę. Z fasonem, monstronem, aniel ślubę gnaj. Człowiek to jest jak gąbek, chce gąbkę mieć. Co zniesie gniazdo to, są forse z PKO. Prawce luba złoty ząbek, nie garnij drgu. Przy niedzielę już wesele ślub, aniele ja czekam przed bramą, a ty pokalej z mamą, miłości reklamą, będziemy ja i ty. To jest jak gąbek, to chce gąbkę mieć. Co zniesie gniazdo to, co w forse z PKO. Prawce luba złoty sądek, nie garnij drgu. Przy niedzielę już wesele ślub, aniele ja czekam przed bramą, a ty pogadaj z mamą, miłości reklamą, będziemy ja i ty. Czekam na autobus i się ściekam prost. Księżyc stary obóz świeci prosto w nos. Siemiją się latarnie, brzemi dymczak znikt. Nikt mi nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru tęskni czuję ścisk. Znowu dzisiaj z baru jazda wodna pysk. Jest rędulka klawa, panie starszy stop. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. I jadę, panie Zielonka. Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam. Dam ze mną, bracie, wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, Zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie Zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Nóżki bolą troszkę, no to klawo jest. Pójdź luba w dorożkę, zobacz, że mam gest. Budę się postawi, nóżki owin w plet. Humor się poprawi wnet. Co mi tam taksówka, tylko robi kurz. Szepnąć przez dwa słówka, a wysiadaj już. Nie ma jak drymdulka, taką ciemną noc. Hej, Zielonka, śpiewaj, nie bądź klot. I jadę, panie Zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną, bracie, wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, Zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadziem, panie Zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną baw. Nie mów nic, po kawalersko gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam, nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. I oczywiście trąbkę słychać w Orkiestrze Ulicznej Chmielnej. Sporo nagrań zrobionych właśnie z trąbką. Powiedziałem o tych ludziach, którzy przewijali się przez orkiestrę. No proszę Państwa, ta lista jest naprawdę długa. Jedni bawili w tym składzie dłużej, inni krócej. Warto wspomnieć tutaj takie nazwiska jak przede wszystkim Siwek, czyli Zdzisław Siemaszko, gitarzysta, który dołączył do orkiestry w 1948 roku i grał w niej do śmierci przez wiele, wiele, wiele lat. Fantastyczny gitarzysta rytmiczny. Myślę, że ciężko takiego trafić dzisiaj. Zdzisław Siemaszko, powstaniec warszawski. Oprócz tego, proszę Państwa, niezwykle ciekawy skrzypek Tadeusz Amt. I te skrzypce też, te rzewne skrzypce też słychać na wielu nagraniach. Do tego Tadeusz Fabisiak, grający na skrzypcach, akordeonie, na banjoli i śpiewający. To są ci, którzy grali najdłużej. Oczywiście wspomniany już Jan Sielski, później zmiana warty i dołączył Janusz Mulewicz. Maciej Klociński bardzo obszernie pisze o tej zasadzie, czy tym pomyśle, żeby stworzyć równoległy estradowy zespół. Jeden grający na ulicy, a drugi na estradzie. I tak ten skład się poszerzył. Orkiestra zaczęła wyjeżdżać za granicę, grała sporo koncertów na zachodzie. Kolejnym jest Zdzisław Pater, kontrabasista, którego miałem okazję znać. Oczywiście Jerzy Jastrzębski, akordeonista wybitny, wirtuos, nieżyjący już, który dołączył do orkiestry, zdaje się, w latach 70. i też przez wiele lat z nimi grał. Czesław Siwczyk, gitarzysta. Proszę Państwa, oczywiście orkiestra ta stała akordeonem, że tak powiem, więc kilku akordeonistów, zresztą na zdjęciach, tych starych zdjęciach orkiestry bardzo dobrze widać, z czasem ich jest czterech, a nawet i pięciu akordeonistów. No i oczywiście zaskakujące nazwiska, które miały do czynienia z Orkiestrą Uliczną Chmielnej, głównie podczas tych estradowych występów, ale o tym za chwilę. Posłuchajmy teraz dwóch bardzo pięknych polskich tang w wykonaniu tak bardzo charakterystycznym dla Orkiestry Ulicznej Chmielnej. To będzie Już Nigdy i Malowana Lala. Kochanych tych słów już nigdy do mych ust nie przysunę cię znów. Na zawsze po pozostaną w niej smutku dni, bo nie oplecie pieszczotą mnie w krąg, nie twoich rąk już nigdy, już nigdy. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią, jeszcze nigdy nie zobaczę tych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócić ci nocą i dniem, myślą i snem już nigdy. Krótnie dwa słowa te brzmią, jeszcze nigdy nie zobaczę tych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wróci się ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem, jeszcze nigdy. Że wciąż ciebie gnębi los. Wiesz, szczęśliwych jest niewielu, którzy mają pełen trzos. Rzuć ją lepiej, ona kłamie, śmieje się z tych czułych słów, zanim serce twoje złamie. Rzuć ją lepiej, takim malowana lalo, bez serca i bez duszy, nikt inny cię nie zruszy. Gdyż tobie drzemie zło, malowana lalo, choć wiem, że dręczyć lubisz i tym się właśnie chlubisz. Nazywasz życiem to, pustka cię czeka i smutku żara toń. Kiedy zapragniesz uścisnąć jąś brak dnią dołoń, ale nikt nie poda i lala. Zapomniana, zapłacze żywną łzą. Ale nikt nie poda i lala malowana, przez wszystkich zapomniana, zapłacze się luzą. Typowy styl orkiestry ulicznej z Chmielnej. W tym utworze Malowana Lala, numer z roku 1936, muzyka Zygmunt Lewandowski, słowa Jerzy Rościszewski, wykonywał między innymi Mieczysław Fog przed wojną. No oczywiście na tym polegał głównie repertuar orkiestry ulicznej z Chmielnej. To była orkiestra. To był duży zespół grający elegancki, miejski repertuar. I ten repertuar był bardzo, bardzo obszerny. Oczywiście i piosenki legionowe, i piosenki okupacyjne, i piosenki powstańcze, i wszystkie tanga, i walczyki modne tuż po wojnie. Orkiestra szła z duchem czasu, była uwielbiana przez warszawiaków i przyjezdnych. I chciałbym Państwu teraz jeszcze zaprezentować może dwa bardzo piękne, bardzo różne od siebie tanga. Słynne tango Pamiętasz Capri z tekstem Własta i Skrwawione serce. Zresztą orkiestra uliczna z Chmielnej miała w swoim repertuarze bardzo dużo tang. I między innymi dlatego właśnie zdecydowaliśmy się z warszawskim Kombo Tanecznym nagrać płytę poświęconą polskiemu tangu. Bardzo nas tanga w wykonaniu orkiestry ulicznej z Chmielnej zainspirowały. Zresztą proszę Państwa, jutro, 1 września, wychodzi winyl. Pamiętam Twoje oczy na winylu, a wydała to Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Więc bardzo Państwu polecam naszą piątą płytę w formacie long play. Proszę Państwa, jeszcze powiem, że Skrwawione serce to jest przepiękne tango, które skomponowała wybitna kompozytorka Fanny Gordon w 1932 roku, a słowa napisał Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Pamiętasz kapryś kwiatów i słońca, pamiętasz morze niebieskie wśród skał. Tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosno świat cały do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie, wycieczki odniósł, spacery wśród pal. W pamięci mojej ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawnik było znów. A zawołasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych tych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość kończyła się już. Srebrze wieczoru i złocie poranku, piękne Capri wśród słońca i róż. Grocie czeka, tak jak dawniej było znów. A zawołaś mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych tych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, nie nasza miłość skończyła się już. chlebrze wieczoru i złocie poranku, piękny kaprys słońca i róż. Głowione serce zdeptane w tłumie, obonie wierce zapomnieć umie. Ja jeszcze czekam i choć daleko, bo wiem, że przyjdzie czas, gdy miłość mu pójdzie na. Przez wiele lat w Orkiestrze Ulicznej Chmielnej śpiewał Janusz Mulewicz. Możemy go jeszcze pamiętać w długim prochowcu i w kapeluszu. Liderował również tej orkiestrze. Był aktorem z wykształcenia. Skończył warszawską szkołę teatralną. Natomiast na przykład Bogdan Łazuka, estradowiec, wybitny profesjonalista, również wymieniany jest jako ten, który z Orkiestrą Uliczną Chmielnej miał do czynienia. Tadeusz Pytel, trąbka, Józef Rutkowski, gitara. Tych gitarzystów zresztą przewinęło się kilku. Władysław Zielonka, Zbigniew Ziętek, Kazimierz Żbikowski, Marian Żbikowski, Edward Żubiński, ale oczywiście Zdzisław Siemaszko to ten najważniejszy. Czesław Siwczyk również, Henryk Służewski, akordeon, i tak można by tych ludzi wymieniać. To jest kilkadziesiąt nazwisk. Proszę Państwa, ponownie polecam książkę Macieja Klocińskiego, Orkiestra Uliczna Chmielnej, bo ta książka to kompendium wiedzy nie tylko na temat orkiestry, ale Maciej Klociński przywołuje tutaj cały kontekst i pisze sporo o piosence, o Warszawie, o repertuarze, i również prezentuje obszerną dyskografię Orkiestry Ulicznej Chmielnej. No i to jest skarb, rzeczywiście. Według Macieja Klocińskiego pierwsza płyta w formacie long play wyszła w roku 1969. czyli panowie grali już dobrych kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście mam tę płytę, któż zresztą jej nie ma. Proszę Państwa, teraz u cioci na imieninach. U cioci na imieninach nie każdy wie, że Orkiestra Ulicznej Chmielnej wykonywała. A tu proszę bardzo, posłuchajmy. Na czwartaku sąsiadu gwarno, parwo jak sylwestraru. Radio i gramofon gra na zmianę, tango ziemne, tango ukochane. Siedzi wszystkie kuchni to ich gwiziem, garbo wytężają słuch. Śpiewa sobie gościa podje, melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście, jest rodzina, więc program się rozpoczyna. Do śmiechu, no i do łez. Mój Michał jest sama klika, czwagierka, walczyka psika. Brat ciotki odstawia byka, a dzień to radorem jest. Gość jeden na grzebieniu grał ferem, drugi nimi z radia jeszcze kierem. Mańka jej dziewczyna, gwiazdę robi skina, perka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest czysta, wie flach wina, śledź pączki i wieprzowina. Są goście i porowo im. Dziś pan ta Andzia ma wychodne, dziś jest sama wielka dama. Dziś ma jak pani piórko modne, dziś na chłodnej będzie bal. I przyszedł Józio i przyniósł pączki, całuje rączki, wiadomo damy bywają głodne, chcę zdobyć serce z pączkiem war. I dziś rozrywki różne godne, no i czysta, oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, dziś na chłodnej wielki bal. I przyniósł pączki, całuje rączki, wiadomo damy, bywają głodne, chcę zdobyć serce z pączkiem war. I dziś rozrywki różne godne, no i czysta, oczywista, dziś pan na Andzia ma wychodne, dziś na chłodnej wielki bal. Proszę Państwa, słowa do tej pięknej piosenki Panna Andzia ma wychodne, tak uwielbianej, napisał Władysław Szlęgel. O Szlęglu mówiłem nieraz. Wspaniały poeta i tekściarz, autor piosenek, które są dziś zapewne dużo lepiej pamiętane niż on sam. Warto powiedzieć również, że był fantastycznym, fenomenalnym, mistycznym poetą tworzącym w getcie warszawskim, w którym zresztą zginął. Pozostał, ale to inna historia. Zostały po nim piosenki, sporo z nich Orkiestra Uliczna Chmielnej wykonywała przez lata. Jadziem Panie Zielonka to jest ten numer, który chyba najbardziej lubię w wykonaniu Chmielnej, również właśnie autorstwa Szlęgla. I z płyty Orkiestry Ulicznej Chmielnej nauczyłem się tego utworu i postanowiliśmy go po latach nagrać na naszą płytę Pamiętam Twoje Oczy, która, proszę Państwa, jutro ma swoją drugą premierę. To jest 1 września, wychodzi w format long play, czyli płyta winylowa, a wydawcą jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia, której bardzo dziękuję za pomoc i zaufanie. I polecam Państwu bardzo tę płytę w formacie winylowym, ponieważ bardzo ładnie, drogo szumi. Jadzie Panie Zielonka oczywiście na tej płycie również usłyszycie. A na koniec Szlęgla, wielki przebój w wykonaniu Chmielnej. Chmielna grała ten utwór naprawdę przez tyle lat. Augusta. I tym się pożegnamy. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkie rybki śpią, już wannie moczą się. Wszyscy się kochają w pannie, ona nie. Każdy ma chęć szaloną, lecz ona męża ma. Rzuć męża żoną, bo gdzieś jest druga jak ta. Augusta, Augusta ma gusta i zna dobrze brzydką płeć. Augusta, Augusta jest usta, mąż zaś jej chudy jak śledź. W niedzielę przychodzą tu razem do knajpy, gdzie Janek gra. Razem śpiewają pod gazem, ma miłość tra-la-la-la. Wędzonka, kiszona, kapusta i piwo, która jest smak. Augusta, Augusta i czego jeszcze do szczęścia ci brak. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Smartfon Honor Magic 7 Lite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999, taniej o 200 zł. Taka oferta tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. Tylko teraz kup dwa zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School and Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco. Szkoła niskich cen. Przed nami wyjątkowe muzyczne święto. Nasza solidarność, a to nam się udało. Koncert na finał plebiscytu w 45. rocznicę powstania Solidarności. Na scenie wystąpią m.in. Doda Kombi, Edyta Górniak, Perfekt, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomasz Organek, Renata Przemyk. Świętujmy razem 45 lat Solidarności. Oglądaj w niedzielę o 17.30 w TVP1. A co tam w Carrefourze? Schab wieprzowy 23% taniej. 12,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę sobotę i niedzielę. Cena przed obniżką 16,95. Zapraszamy na zakupy również w tę niedzielę. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control. Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit.